أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في أحكام صلاة الجمعة. جمعة namazının hükümleri hakkında bab. سميت بذلك، bunun ile isimlendi. لجمعها الخلق الكثيرة، birçok mahlukatı topladığından dolayı bunun ile isimlendi. وَيَوْمُهَا اَفْتَرُ اَيَّامِ الْاُسْبُعِ، haftanın en fazileti günüdür. لِقَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şu sözünden dolayı: مِنْ اَفْتَرَ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، en fazileti günlerin, en fazileti gününüz cuma günüdür. Evet. Bakalım. Tamam inşallah. Bu gün başlayacağımız konu inşallah cuma namazı ve cuma namazının ahkamı. Babun fi ahkami salatil cum'ati. Cuma namazının ahkamı hakkındaki bab. Evvelen dedi ki summiyet bizalike li cem'iha el halqa el kesira. Çok insanları bir araya topladığından dolayı bugüne cuma günü denmiştir. Cuma kelimesinin aslı nedir? Cema'dır. Cema de ne demektir? Topladı demektir. Cuma gününün kendisi, cuma gününde insanlar bir araya toplanıp namaz kıldıklarından dolayı bugüne ne isim verilmiş? Cema kökünden, toplanma kökünden cuma ismi verilmiş. Tamam. İkincisi ise dedi ki وَيَوْمُهَا اَفْضَلُ اَيَّامِ الْاُسْبُعِ. Onun cuma günü haftanın günleri arasındaki en faziletli gündür. Şimdi normalde alimler arasında ihtilaf var. Senenin en faziletli günü cumadır diyenler de var. Yani sene içerisinde en faziletli gün normalde Müslümanlar için cumadır diyenler var. Tabi bu racih olan bir görüş değil, bu mercuh olan bir görüş. Niye? Çünkü Kadir gecesi mesela Arefe gününün veyahut da biz cuma gününden daha faziletli olduğunu, İslam'ın o günlere daha önem verdiğini ve daha fazla hayır, fazilet atfettiğini biliyoruz. Ama haftanın en hayırlı günü hangisidir denildiği zaman bu ittifakla haftanın en hayırlı günü cuma günüdür. Neden dolayı? Çünkü biz ne diyoruz? Hiçbir ırkın ırka, hiçbir cismin cisme, hiçbir günün güne, hiçbir ayın aya üstünlüğü yoktur. Ancak ne zaman olur bu? Şeriat herhangi bir aya, herhangi bir güne, cisme, ırka, renge bir fazilet atfederse o zaman şeriat ona kaynaklık ettiğinden dolayı biz onun faziletli olduğunu söyleriz. Ki cuma günü de böyledir. Yani yoksa hani bazı insanlar bazı sebeplerden dolayı işte diyelim ki bir günü tazim etmişler. Peygamberimizin doğduğu günü misal. Bugün faziletli bir gündür demişler ve onda bir takım ameller yapmışlar. Evet, Peygamberimizin doğuşu büyük bir hadisedir. Bize büyük bir nimettir. Ne kadar şükretsek azdır ama o günün bir fazileti yoktur. Neden? Çünkü günlere fazileti ancak şeriat verir. Öyle değil mi? İşte mesela diyelim ki Şaban'ın 15. gecesi. Şaban ayı faziletli bir aydır. Peygamberimiz o ayda çok oruç tutmuştur. O ayda diğer aylardan daha fazla amel etmiştir. Ama 15. gününün diğer günlerine hiçbir fazileti yoktur. Neden? Çünkü şeriata sarih ve sahih bir nas varit olup o günün faziletli bir gün olduğunu söylememiştir. Cuma gününün diğer günlere faziletli olduğunu söylememiz neden dolayıdır? Şeriatın cuma gününü diğer günlere üstün kılması, ona ve onun içinde yapılan bir takım amellere, diğer günlere ve diğer günlerde yapılan amellerden farklı olarak bir fazilet atfetmesinden dolayıdır. Anlaşıldı? Yani hiçbir günün güne, hiçbir ayın aya normalde üstünlüğü yoktur. Ancak şeriat bunu belirlerse bu müstesnadır. Yani insanlar şeriatı belirlemediği halde mesela diyelim ki şeriat cuma gününe hiçbir fazilet atfetmeseydi, sadece cuma günü namaz kılınıyor olsaydı o günde. Biri çıkıp cuma günü haftanın en faziletli günüdür deseydi biz bunu kabul etmezdik. Öyle değil mi? İçerisinde cuma namazı kılınıyor diye cuma günü haftanın en hayırlı günü olmaz. Bunun için özel bir nas lazım. Yani bir günü diğer günlere üstün kılan nas lazım. O da nedir? Mesela elimizde olduğu gibidir. مِنْ اَفْضَلَ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu sözüdür. Sizin en faziletli gününüz nedir? Cuma günüdür diyor aleyhissalatu vesselam. Veyahut da başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki İmam Ahmed'in rivayet ettiği لَا تَتْلُعِ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ اَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. Yani cuma gününden daha faziletli bir günün üzerine ne güneş doğmuştur ne de batmıştır. Burada yine Peygamberimiz cuma gününe ne yapmıştır? Bir fazilet atfetmiştir. Öyle değil mi? Yine başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki İmam Müslim'in rivayet ettiği خَيْرُ يَوْمٍ طُلِعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. Cumanın güneşin kendisinde doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür diyor. Niye? Çünkü Adem aleyhisselam o gün yaratılmıştır. 1. Adem aleyhisselam o gün cennete konmuştur. 2. Adem aleyhisselam o gün cennetten kovulmuştur. 3. Adem aleyhisselam o gün tövbesi kabul edilmiştir. Adem aleyhisselam o günün içerisinde ölmüştür. Kıyamet günü yine o gün kopacaktır. Ve o günün içerisinde öyle bir saat vardır ki hiçbir Müslüman o saate muvafakat edip Allah'tan istemez ki mutlaka Allah onun istediğini ona verir. Bak 7 tane sebep sayıyor Peygamberimiz, 7 tane unsur sayıyor. Tekrar söyleyelim, Adem aleyhisselam o gün yaratıldı, o gün cennete kondu, o gün cennetten kovuldu, o gün tövbesi kabul edildi tekrardan, o gün vefat etti, kıyamet o gün kopacak ve o günde öyle bir saat vardır ki hiçbir Müslüman o saate muvafakat edip Allah'tan istemez ki mutlaka Allah azze ve celle onun istediğini ona verir. Yani Kadir gecesi gibi cuma gününde de dualara icabet edildiği bir saat var. Tamam mı? Bu 7 tane sebepten dolayı Peygamberimiz ne diyor? خَيْرُ يَوْمٍ طُلِعَتْ ف۪يهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. Cumanın, güneşin kendisinde doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür diyor. Tamam? Yine mesela Yahudinin bir tanesi Hazreti Ömer'e geliyor. Öyle değil mi? Diyor ki ey Ömer, ayetun fi kitabikum tekraunaha. Yani sizin kitabınızda öyle bir ayet vardır ki siz onu okursunuz. Lev unzilet aleyna ma'şara'l yahudi lattakhazna zalika'l yevme eiden. Şayet biz Yahudilerin üzerine inmiş olsaydı o şey, o ayet-i kerime, biz o ayet-i kerimeyi, o günü bayram edinirdik. Yani o ayetin inmiş olduğu o günü bayram. Nedir diyor Hazreti Ömer? O da diyor el yevme ekmeltu lekum dinekum. Ben bugün size dininizi tamamladım. Hazreti Ömer de diyor ki vallahi biz o ayetin hangi gün ve nerede indiğini biliriz. O Arefe gününde, cuma günü Arefe'de inmiştir diyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi tamamladım ayeti Arefe'de cuma günü inmiştir. Yani ne demek istiyor? Zaten o gün bizim bayramımız olan bir gündür. Yani hem Arefe'dir hem de cuma günüdür. Zaten bizim bayramımız olan bir gündür demek istiyor şey. Hazreti Ebu Bekir. Zaten bu konuda kimisine göre zayıf olan, kimisine göre hasen olan daha sarih bir rivayet var. Enes'in rivayet ettiği. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, Cibril bana bir ayna gibi bir şeyle geldi. Üzerinde siyah bir nokta vardı. Ayna gibi, beyaz bir ayna. Üzerinde siyah bir. Ben bu nedir? Dedim, bu senin ümmetin ve cuma günüdür. Yani senin ümmetinin bayramı olan cuma günüdür dedi. Diyor. Kimisi buna hasen demiş, Ebu Ya'la rivayet etmiş. Kimisi buna zayıftır demiş. Yani bugün nedir? Bugün Müslümanların bayramıdır. Allah Azze ve Celle veya şeriat bugünü Müslümanların bayramı olması için seçmiştir. Tamam. Bunlar cuma gününün kendisiyle alakalı faziletler. Bir de cuma gününün içerisinde bazı ameller vardır. Normal günlerde de o ameller yapılır. Ama cuma gününde yapıldığında şeriat o amellere ayrı bir yer vermiştir. Ayrı bir konum, ayrı bir ecir vermiştir. Mesela normalde koku sürünmek sünnettir. Değil mi? İnsanın kendine güzel koku sürmesi sünnettir. Lakin cuma günü koku sürünmek sünnet-i müekkededir. Öyle mi? Daha faziletlidir. Normal zamanda salavat getirmek sünnettir. Ama cuma günü salavat getirmenin normal günlerde salavat getirmekten peygambere çok çok daha fazla fazileti vardır. Normalde yıkanmak, temizlenmek güzel bir sünnettir. Ama cuma günü ihtisal, cuma günü yıkanmak daha müekked olan bir şeydir, sünnettir. Normalde kılınan nafile namazlar veya camiye erken gelmek, camide oturmak güzel sünnetlerdendir. Ama cuma günü bunları yapmaya şeriat cuma günü olduğundan dolayı daha farklı sevaplar, daha farklı ecirler vermiştir. Bunlar gelecek hepsi. Yani bu saydıklarım tek tek gelecek. O zaman nedir? Cuma gününü faziletli kılan bir, şeriat cuma gününü diğer günlerden üstün kılmıştır. Zikretmiş olduğumuz rivayetlerden de anlaşıldığı gibi. İkincisi, şeriat cuma günü yapılan bir takım amelleri başka günlerde yapılan amellerden daha üstün saymıştır. Tamam? Bunlar cuma gününü diğer günlere faziletli kılan sebeplerdir. Evet, devam edelim. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki نَحْنُ الْآخِرُونَ الْاَوَّلُونَ وَبِرْيُوَيْتِ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bizler son olanlarız, kıyamet gününde ise ilk olanlarız. Ne demek? İlk biz dirileceğiz. Yani ilk son, en son biz geldik yeryüzüne ümmet olarak ama ilk dirilecek olan ve ilk cennete girecek olan ümmet biziz demek istiyor. Beyde ennehum utul kitabe min kablina. Beyda ne demek? Gayra demek. Beyda demek, gayra demek. Gayra ennehum utul kitabe min kablina. Lakin onlar kitabı bizden önce onlara kitap verildi. Yani biz her ne kadar sonuncu olsak, kıyamet günü ilk de olsak, ama ehli kitap bize kitap bizden önce onlara kitap verildi. Sümme hâde yevmuhumul lezî feradallahu aleyhim. Sonra onların bu gününde Allah onlara farz kıldı. Sonra bu yevmuhumul lezî feradallahu aleyhim. Allah'ın onlara farz kılmış oldukları günleridir. Tamam? Allah'ın onlara farz kılmış oldukları günleridir. فَاخْتَلَفُوا ف۪يهِ Onda ihtilaf ettiler. فَهَدَانَ اللّٰهُ لَهُ Allah Azze ve Celle bizi ona hidayet etti. Yani cuma gününü Allah onlara farz kıldı. Onlar onda ihtilaf ettiler. Allah Azze ve Celle bizi ise ona ne yaptı? Hidayet etti. Yani bizi o güne kavuşturan, o günü bize nasip eden Allah'tır. وَالنَّاسُ لَنَا ف۪يهِ تَبَعُونَ İnsanlar o günde bize tabidirler diyor Peygamberimiz. Devam edelim. وَرَوَا مُسْلِمٌ عَنْهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Müslüm, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a rivayet etti. اَنَّهُ قَالَ dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam اَدَلُّ اللّٰهُ عَنِ الْجُمْعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا Allah azze ve celle bizden önce olanları cuma gününden mahrum bıraktı. Sapıtırdı. Mahrum bıraktı değil, sapıtırdı. Allah bizden öncekileri cuma gününden saptırdı. وَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ Yahudiler için cumartesi günü vardı. وَكَانَ لِلْنَصَارَ يَوْمُ الْأَحَدِ Hristiyanlar için pazar günü vardı. فَجَاءَ اللّٰهُ بِنَا Allah azze ve celle bize getirdi. فَهَدَانَا لِيَوْمُ الْجُمْعَةِ Allah bizi getirdi. Değil mi? فَجَاءَ اللّٰهُ بِنَا Allah bizi getirdi. فَهَدَانَا bize hidayet etti. لِيَوْمُ الْجُمْعَةِ فَهَدَانَا bize hidayet etti değil. فَهَدَانَا bizi hidayet etti. Neye? لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ Cuma gününe bizi hidayet etti. Yani cuma gününü bulmamızı, cuma gününü bayram olarak, faziletli bir gün olarak yaşamamızı Allah bize nasip etti diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tamam. Şimdi bu hadis-i şeriflerin manası şu demek. Normalde bu hadislerde Peygamberimiz şunu anlatıyor. Diyor ki Allah azze ve celle Yahudilere de Hristiyanlara da cuma gününü nasip etti. Yani alın. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin aslında razı olmuş olduğu gün nedir? Cuma günüdür. Yani Yahudilere de dedi ki, cuma günü sizin mübarek gününüzdür, ibadet gününüzdür. Alın cuma gününü kullanın. Yahudiler ne yaptı? Onda ihtilaf ettiler, onu cumartesi yaptılar. Hristiyanlara da Allah Azze ve Celle bunu verdi. Hristiyanlar da onda ihtilaf ettiler. Pazar yaptılar. Bu ümmet ise Allah Azze ve Celle'nin onlara seçmiş olduğu cuma gününü aldı. Ve cuma gününü kullandı. Bu da Allah'ın bize bir hidayetidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizi yönlendirmesi, bizi başarıya ulaştırmasıdır. Tamam? Normalde İslam alimleri bu hadisi şerh ederken iki farklı yol izlemişler. Bazıları demişler ki mesela, Allah Azze ve Celle demişler normalde cuma gününü onlara tayin etmedi. Yani Yahudi ve Hristiyanlara illaki cuma günü sizin en faziletli gününüzdür. Alın cuma gününü bayram edinin. Tatil edinin demedi Allah. Kendinize bir gün seçin dedi. O gün diğer günlerden ayrı olsun. İçinde ibadet yaptığınız, Allah'a daha yakın olduğunuz, çalışmadığınız bir gününüz olsun. Hristiyanlar cumartesiyi seçti. Yahudiler pazar gününü seçti. Oysa Allah Azze ve Celle'nin istediği cuma günü olmasıydı. Yani ona hidayet olmadılar o günü seçmeye diye. Ama bu ümmet geldiğinde bu ümmet ise kendi içtihadıyla cuma gününü seçti ve Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu günü seçti. Bu birinci yorum şekli. İkinci yorum şeklinde ise alimler demişler hayır. Yani bu hadislerden anlaşılan Allah onlara cuma gününü verdi ama onlar cuma gününü saptırdılar. Yani cumayı cumartesi yaptılar, cumayı pazar günü yaptılar. Ki bazı rivayetlerde de zaten bu açık bir şekilde var. Yani Beni İsrail'in ey Musa cumartesi cumadan daha iyidir. Sen gel bize cumartesi şey yap. Cuma gününü değil. Diye bu tip taleplerin olduğuna dair bazı rivayetler de varit olmuş. Ondan dolayı burada racih olan hangisidir? İkincidir. Yani Allah Azze ve Celle onlara bu günün verdiği kıymetini bilmediler. Daha sonra Allah İslam ümmetine verdi. İslam ümmeti ise bugünün kıymetini bildi. Evet. Şuria ictima'u müslimine Müslümanların toplanması meşru kılındı. Fihi onda litenbihihim ala idami ni'metillahi aleyhim. Allah Azze ve Celle onların üzerindeki nimetine dikkat çekmesi, büyük nimetine dikkat çekmesi için Müslümanlar o günde toplanması meşru oldu. وَشُورِيَا فِيهِ الْخُطْبَةُ Hutbe oradan meşru oldu. لِتَذْكِيرِهِمْ بِتِلْكَ النِّعْمَةِ bu nimeti onlara hatırlatmak için وَحَثِّهِمْ عَلَى شُكْرِهَا ve o nimetleri şükretmek için, onları teşvik etmek için meşru, Müslümanların toplanması meşru kılındı. وَشُرِعَتْ فِيهِ صَلَاتُ الْجُمُعَةِ cuma namazı ondan meşru kılındı. فِي وَسْتِ النَّهَارِ günün ortasında لِيَتِمَّ الْاِجْتِمَاعُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ toplanma bir mescitte olması için. Toplanmanın bir mescitte tamam olması için. وَاَمَرَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ Allah Azze ve Celle müminlere emretti. بِحُدُورِ ذَٰلِكَ الْاِجْتِمَاعِ bu toplanmaya hazır olmalarını ve istima'il hutbeti ve hutbeyi dinlemelerini ve ikameti tilke salati bu namazı ikame etmelerini Allah Azze ve Celle müminlere emretti. Kale Teala, Allah-u Teala dedi ki Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler izâ nudiye lissalati min yevmil cum'ati cuma günü namaza nida edildiği zaman fes'av ila zikrillahi Allah'ın zikrine koşun ve zerrul bey'a ve alışverişi bırakın ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ bu sizin için daha hayırlıdır. اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ şayet biliyorsanız. Evet. Normalde cuma gününde burada dikkat çekmek istediği şey nedir? Allah Azze ve Celle cuma gününde neden dolayı cuma gününde cuma namazını? Yani cuma günü faziletli bir gün olabilir. Bu ayrı bir konu. Bunun dışında. Bir de cuma gününde onu diğer günlerden ayıran en belirgin özellik nedir? Cuma namazının olmasıdır. Öyle değil mi? Niye cuma namazı diye bir soru sorarsak yani daha öz bir şekilde cuma namazının hikmeti nedir diye. Ta ki Müslümanların hepsi bir araya toplansın. Yani birinci hikmeti budur cuma namazının. Tamam? Müslümanların hepsi bir araya toplansın. Mesela bir beldede birden fazla cami varsa insanlar cuma namazını ayrı ayrı kılmazlar normalde. Öyle değil mi? Tek bir imamın arkasında bütün Müslümanlar bir yerde cuma namazını kılarlar. Eğer imkan olmazsa, sıkıntı olursa o zaman ayrı kılabilirler. Bu da zaruretten dolayıdır. Ama asıl olan İslam'da nedir? Mesela Medine'de birden fazla mescit vardı Peygamberimizin döneminde. Ama cuma namazı tek bir yerde kılınıyordu. Değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde kılınıyordu cuma namazı. Sebep burada nedir? Sebep iki şeydir. Birincisi müminlerin arasındaki ülfeti sağlamak. Yani onları bir araya getirip hepsini bir araya getirip aralarındaki kardeşliği, aralarındaki işte sevgiyi, merhameti onlara hatırlatmak. Omuz omuza onları dizmek. İkincisi ise cuma gününde Müslümanların kuvvetini izhar etmektir. Öyle değil mi? Çünkü o gün bütün Müslümanlar bir araya toplandıkları için, bütün Müslümanlar bir arada bulundukları için o beraberlik dışa yönelik bir kuvvet gösterisidir aynı zamanda. Ondan dolayı hutbesi açıktır. Sesi yüksektir mesela. Ezanı ikidir. Yani ta ki nedir? Her tarafa ses gitsin. Herkes bilsin ki Müslümanlar o anda beraberdirler, Müslümanlar o anda topludurlar. Özellikle de Allah vakit olarak öğle namazının vaktini seçmiştir. Ta ki insanlar daha rahat toplanabilsinler diye. Çünkü o zaman en kolay vakit insanlar için o zamandı. İnsanlar çalışmadığı için öğlen sıcağında. İnsanlar çalışmadıkları için en rahat toplanabilecekleri vakit o vakitti. Allah Azze ve Celle de o vakti cuma gününün şeyi için seçti. Cuma gününün vakti için seçmiş oldu. Ayrıca bütün Müslümanlar bir araya toplandığı için Müslümanlara asıl verilmek istenen mesajlar cuma gününde verilir. Ondan dolayı ileride gelecek, mesela cuma gününün hutbesi neredeyse cuma namazının içerisindeki en mühim mevzulardan biridir fıkıhta. Tamam, cuma hutbesi nasıl olur? Hutbeye nasıl başlanır? Hutbede ne okunur? Hutbenin konusu nedir? Hutbenin süresi nedir? Hutbenin şekli nedir? Mesela bunlar cuma fıkhı ile alakalı fıkıhta en çok üzerinde durulan meselelerden bir tanesidir. Sebep? Çünkü zaten cumanın meşru kılınmasındaki hikmetlerden bir tanesi de hutbedir. Bütün Müslümanlar bir arada toplandıkları için, bir arada bulundukları için şey ne yapar? İmam veyahut da namazı kıldıran kişi Allah'ın onlar üzerindeki nimetini onlara hatırlatır. Değinmek istediği önemli mevzulara değinir. Mesela herkesin duymasını istediği önemli mevzulara değinir. Ki Peygamber'in hutbeleri de hep böyledir. Rastgele seçilmiş konular değil, mutlaka müminlerin sorunu olan, müminlerin problemi olan ya uhrevi veyahut da dünyevi fark etmez. Peygamberimizin onlara hatırlatma yaptığı yerlerdir. Tamam? O zaman diyeceğiz cuma namazının hikmetleri mutlaka çoktur. Yani Allah Azze ve Celle'nin cumayı meşru kılmasındaki, cuma namazını meşru kılmasındaki hikmetler mutlaka çoktur. Bizim sayabileceklerimiz nelerdir? Bir, ülfet. Yani Müslümanları bir araya toplayıp hepsini bir mescitte, bir mecliste toplayıp onların tek bir vücut, tek bir ceset olduğunu onlara hatırlatmaktır. İkincisi, kuvvet ve şiardır. Yani mesela diyelim şimdi siz 10 kişi bir derse katıldığınızı düşünün. Bir de 100 kişi bir derse katıldığınızı düşünün. Yani çok daha farklı bir hava oluşur. Öyle değil mi? Onun daha fazla şeyi görünür, kalitesi görünür. Yani sanki daha kaliteli bir derstir gibi görünür mesela. Namaz da böyledir. Yani bir vakit namazına 100 kişinin, 50 kişinin toplanması vardır. Bir de 1000 kişinin, 5000 kişinin toplanması vardır. Müminin kalbine bir kuvvet dolar. Mümin kardeşlerinden mesela bir güç alır. Hem de bu kafirlerin kalbine bir korkudur. Yani Müslümanların ayrım gayrım gözetmeden hepsinin omuz omuza, dirsek dirseğe namazda temas halinde olmaları bu dışarıdaki insanların kalbine de bir şey salar. Bir korku salar. Üçüncüsü ise nedir? Bütün Müslümanların bir araya toplandığından dolayı hutbede onlara verilmek istenen umumi mesajların hutbede onlara verilmesidir. Tamam? Devam edelim. Yalnız burada şey var, bunu zaten anlatacağız ileride. Sadece yani tezkir babından. Bu ayet-i kerimenin söylenilen konuyla alakası yoktur. Bu ayet-i kerime cuma farz olduğundan yıllar sonra inmiştir. Öyle değil mi? Bu ayetin inme nedeni nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam hutbe verirken İmam Müslüm'ün rivayet ettiği Şam'dan bir kervan gelmiştir. İnsanların çoğu peygamberimizi bırakıp Şam'dan gelen kervana gitmiştir. Yanında 8 veya 12 kişi kalmıştır peygamberimizin. Öyle değil mi? Allah azze ve celle de o gidenleri uyarmak, onları kınamak için bu ayet-i kerimeyi indirmiştir. Cuma günü ezan okunduğu zaman alışverişi terk edin ve Allah'ın zikrine koşun demiştir Allah azze ve celle. Yani bir nevi ne diyor? Ey müminler, siz nasıl peygamber namazı size cuma namazı kıldırırken kervan geldi diye peygamberi namazın ortasında bıraktınız, kervana gittiniz. Bu yakışıyor mu size? Yani bir daha böyle bir şey yapmayın. Peygamberin etrafında kalın. O vakitte alışverişle falan uğraşmayın. Çünkü bu ayet-i kerime abdest ayeti gibidir. Nasıl ta abdest Mekke'de vardı ama ayeti Maide suresinde Medine'nin en sonunda indi. Bu demek değildir ki abdest ayetiyle abdest farz olundu. Abdest zaten farzdı. Öyle mi? Bu da böyledir. Yani bu ayet Cuma'nın kendisiyle emredildiği ayet bu değildir. Bundan çok önce Cuma namazı farz olmuştur. Bu ayet-i kerimede sadece Cuma ile ilgili bir probleme işaret edilmiştir. Bir düzeltilme yapılmıştır. Anlaşıldı? İnşallah. Devam edelim. Hâle İbn-i Kayyim dedi ki Kenem'in hediye nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselatü vesselamın yolundandır, sünnetindendir. Evet. Tazimu hâdel yevmi, bugünü tazim etmek ve teşrifuhu, onu şereflendirmek ve taksisuhu bi ibadatin, bazı ibadetleri ona has kılmak, yahtessu bihe an gayri, diğerlerinden has olmayan bazı ibadetleri buna has kılmak Peygamberimiz sünnetindendir. Nedir mesela bunlara örnek? Yani ileride gelecek. Mesela Kehf suresinin okunması gibi bazı alimlere göre. Tamam? O günde peygambere çok fazla salavat getirilmesi gibi, peygamberin bunu emretmesi gibi. Normalde bunlar ibadetlerdir. Zaten yapılabilecek ibadetlerdir. Ama cuma gününde ayrı hususiyetleri vardır. Yani cuma gününde yapıldığı zaman apayrı hususiyetleri vardır. Peygamberimizin de hediyindendi bu. Yani bazı ibadetleri cuma gününde diğer günlerden daha fazla o güne has olacak şekilde yapar diye. Evet. Fakat ihtilafel ulema'u, alimler ihtilaf etti. Hel huve eftalu em yevmu arafete. Cuma günü mü daha faziletlidir yoksa Arafa günü mü daha faziletlidir? Alimler ihtilaf ettiler. Ala kavleyni, iki görüş üzerinedir. Huma vechani li ashabi Şafii, onun iki vecihi vardır. Huma vechani, o iki vecihtir li ashabi Şafii. Yani Şafii'nin ashabındaki iki vecihtir. Hani kimi ashabı Arafa günü daha faziletlidir demiş, kimi ashabı ise cuma günü daha faziletlidir demiş. Evet. Allahu alem. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam yakra'u fi fecrihi, cuma namazının sabah namazında, cuma günü sabah namazında okuyor idi. Bi sureti Elif Lam Mim tenzilu es-secdete, secde suresini, ve hel ete alel insani ve insan suresini okuyor idi cuma günü sabah namazının sabah namazında. İle en kâle, ta şuraya kadar dedi. Ve semi'atu Şeyhal İslami İbn-i Teymiyyete, İbn-i Teymiyye'yi işittim. Yakul şöyle diyor idi. İnneme kâne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselam, yakra'u hâteyni sûreteyni fî fecril cum'ati, bunu cuma namazının fecrinde okuyor idi bu iki sureyi. Yennehume tadammenete. O ikisi içerir, yani o iki sure içerir. مَا كَانَ وَيَكُونُ فِي يَوْمِهَا, olan ve o günde olacak olanları içerir. Yani cuma günü Sabah namazında peygamber secde ve insan suresini okurdu. Niye? Çünkü secde ve insan suresi cuma gününde olan ve olacak olan şeyleri içerir. Nedir onlar? İşte kıyamettir, kıyamet günüdür, ölümdür vesaire. فَاِنَّهُمَا O ikisi temelinde عَلَى خَلْقِ آدَمَ Adem'in yaratılmasını kapsar. وَعَلَى ذِكْرِ الْمَعَادِ Geri dönüşü kapsar. وَحَشْرِ الْعِبَادِ Kulların haşr olmasını kapsar. وَذَٰلِكَ bu يَكُونُ يَوْمَ الْجُمَعَةِ Cuma günü oluyor, olur. وَكَانَ فِي قِرَاءَتِهِمَا O ikisinin okunmasında فِي هَذَا الْيَوْمِ Bugün de o ikisinin okunmasında تَذْكِيرٌ لِأُمَّتِ ümmete hatırlatma vardır. بِمَا كَانَ فِيهِ وَيَكُونُ Onda olan ve olacak olanlara hatırlatma vardır. وَاسْتَجْدَتُ جَاءَتْ تَبَعًا Secde tabi olarak geldi. Yani secde suresi tabi olaraktan geldi. Leyset meksudeten. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam onu kastetmemiştir. Hani peygamberin orada kastettiği nedir? İnsan suresidir. Secde suresi ise herhangi bir sure de okuyabilirdi ama secde suresi öyle denk geldi diyor. Hatta ta ki yaksudul musalli kıraateha ta ki namazı kılan onu okusun haysu tefakat. Yani nasıl birleşirse, yani min eyyi suretin, yani hangi sureden olursa olsun okuyabilir. Hani şunu söylemek istiyor, yani peygamberimiz insan suresini kasten okudu zaten. Cuma gününün sabah namazında peygamberimiz insan suresini okurdu. Niye? Çünkü insan suresinde cuma günü olacak olan şeylerin hatırlatılması vardır. Mesela insan suresinde işte Hazreti Adem vardır diyelim. İşte kıyamet vardır, ölüm vardır mesela. Bunlar hep cuma günü olacak şeylerdir. Öyle değil mi? Hadiste ilk başta söyledik ya. Yani cuma günü faziletlidir. Niye? Adem onda doğdu, onda cennete girdi vesaire. Lakin diyor secde suresi ise peygamber onu kastetmemiştir. Yani insan suresiyle beraber herhangi bir sure okumak yerine secde suresini okumuştur. Musalli istediği bir sureyi okuyabilir ama insan suresini peygamberimiz bilerek şey yapmıştır. Bilerek okumuştur. Tabii bu bir iddia. Yani hani Allahu alem. Niye bir kere okusa, iki kere okusa, üç kere okusa tamam da sahabe bunu sürekli yaptığını söylüyor. Yani sürekli peygamberimiz insan suresiyle beraber secde suresi tabi olarak veyahut da kastedilmeyen olarak olmaz. İkisi de peygamber aleyhissalatu vesselam eğer burada bir amacı gütmüşse, birilerine bir şeyler hatırlatmak istemişse, özellikle bu iki sureyi seçmişse mutlaka vardır bunun bir şey. Mutlaka vardır bunun bir hikmeti. Burada sadece bize iki tane şey çıkar. Yani bu meseleden. Birincisi, cuma gününün sabah namazında bunu okumak sünnettir diyebiliriz. Secde suresini ve insan suresini okumak sünnettir diyebiliriz. İkincisi ise peygamber aleyhissalatu vesselamın umumi bir sünnetini öğreniriz. Peygamberimiz makama göre, duruma göre Kur'an-ı Kerim okurdu. Yani namaz kıldırdığı zaman rastgele bir sure seçmek yerine o an konuşulan, mesela diyelim ki siz bir yerde oturuyorsunuz, mevzu işte kardeşlik mevzusu. Siz kardeşlik mevzusunu anlattınız, ondan sonra namaz vakti girdi, namaz kıldıracaksınız. Eftal olan nedir? Eftal olan bu umumi sünnetten çıkan, orada kardeşliği hatırlatan bir takım ayetleri okumanızdır. Yani o namazda insanların haleti ruhiyesi, maneviyatı daha kuvvetli olduğu için orada bir de ayetlerle bunu hatırlatmanız anlattığı, yani faide tam tamamlanacaktır. Maksat tam hasıl olacaktır. Misal, bir ortamda diyelim ki konu faiz olur. Faizin kötülüğü olur. Namaz biter. Namaz vakti gelir. Ne okursunuz mesela sesli bir namaz eğer? Faizin haramlığını ve faizin kötülüğünü anlatan ayetleri okursunuz. Maksat tam hasıl olur. Faide tam tamamlanmış olur. Tamam? Evet. وَمِنْ خَسَائِسِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ Cuma namazının, cuma gününün özelliklerindendir. اِسْتِحْبَابُ كَسْرَةِ الصَّلَاتِ Namazı çoğaltmak. Alennevi salatı. Namaz değil şey. Salavat. Salatı çoğaltmak. Alennevi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. فِيهِ وَفِي لَيْلَةِ Onda ve onun gecesinde. لِقَوْلِهِ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberin sözünden dolayı. اَكْثِرُ الصَّلَاتَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمْعَةِ Cuma günü ve cuma gecesi benim üzerime çokça salat getirir. Evet. Salat ve selam ne demektir? Normalde salavat dediğimiz zaman kastettiğimiz şey Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammed'dir. Öyle değil mi? Bu kadar kısadır. Manası ne demekti salatla selamın? Tam tersi. Normal genelde ulema arasında yaygın olan görüş nedir? Salat kelimesi yani sallallahu ala Muhammedin dediğimizde Allah'ın peygambere merhamet etmesi, onu bağışlamasıdır. Kullardan ve meleklerden peygambere salat getirmeleri ise Allah'tan bu merhameti ve bağışlamayı dilemeleridir. Öyle mi? Dedi ki bu hem nakil yönünden hem de lugat yönünden asıl olana aykırıdır. Değil mi? Nakil yönünden niye aykırıdır? Çünkü İmam Bukhari Ebu'l-Aliye'den demiş ki اَسَّلَاتُ مِنَ اللّٰهِ اَثَّنَاءُ Yani Allah'tan peygamberimize yapılan salat övgüdür. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin peygamberi övmesi, onun şanını yüceltmesidir. Bu rahmeti de kapsar çünkü. Yani bu rahmeti de kapsar. Lugat yönünden Allah Azze ve Celle ne diyor ayet-i kerimede? اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ Yani salavat ve rahmet o zaman ulaike aleyhim rahmetun min rabbihim ve rahme. Bu tekrar normalde belagatta bu tekrar şeydir. Yani bir cümleye ayıp getirecek olan, eksiklik getirecek olan bir şeydir. Bir tekrardır. Ondan dolayı bu değil de ulaike aleyhim salavatun min rabbihim. Yani Rablerinden onlara bir övgü vardır ve rahmetun ve rahmet vardır desek daha şey olur. Daha uygun bir cümle olur. Ondan dolayı salat ne demektir? Salla demek normalde Arap lügatında dua manasına gelir. Öyle mi? Allah Azze ve Celle bize ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allah ve melekler peygambere salat getiriyorlar. Ey iman edenler siz de peygambere salat ve selam getiriniz. Allah'ın peygambere salat getirmesi, onu övmesidir. Bu merhameti de kapsar. Meleklerin salat getirmesi ve insanların salat getirmesi ise Allah'tan peygamberin şanını ve şerefini yüceltmelerini istemesidir. Öyle mi? Zaten mesela biz diyelim ki dedik ki Allahümme salli ala Muhammedin. Ey Allah'ım yani peygambere merhamet et. Allah senden peygambere merhamet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam cennetliktir. Öyle mi? Ama peygamberin şanını yücelteceğini Allah azze ve celle peygambere söz vermiştir. Öyle değil mi? Allah azze ve celle peygamberin şanını yücelteceğini وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Biz senin zikrini yücelttik diyor Allah Azze ve Celle. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrini yücelteceğini peygambere söz vermiştir. Bugün yeryüzünde peygamberden daha meşhur bir insan var mıdır? Yoktur. İsminin anıldığı her yerde insanlar hemen salat getiriyorlar. Onu övüyorlar, onu tazim ediyorlar, kendilerine çeki düzen veriyorlar. Öyle değil mi? Allah işte ona getirilen salatlarla onun şanını yüceltmiştir. Yani birçok yolla yüceltmiştir. Bu yollardan bir tanesi de nedir? Allah Azze ve Celle'nin yani وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ayetinin tefsiri Allah Azze ve Celle peygambere salavat getirtirerek bu ümmete sallallahu aleyhi ve sellem onun şanını, onun şerefini yüceltmiştir. Tamam. Normalde salat her halükarda faziletlidir zaten. Biz niye peygambere salat getiririz? Yani normal peygambere neden dolayı salat getiririz? Bir, Allah Azze ve Celle bunu emrettiğinden dolayı. Hem de burada emir sigasında bir incelik de vardır. Allah Azze ve Celle diyor, Allah ve melekler peygambere salat getiriyor. Siz de peygambere salat ve selam getirin. Yani Allah ve melekleri getiriyorsa sizin hayda hayda getirmeniz lazım. Çünkü sizi hidayetinize aracı olan, size cennet yollarını açıklayan, sizin şu anda Müslüman olmanızı sağlayan peygamberdir. Allah Azze ve Celle onu buna vesile kılmıştır. Allah onu gönderdiği halde, yani onun üzerindeki asıl nimet sahibi Allah olmasına rağmen Allah dahi ona salat getiriyorsa ki o sizin üzerinizdeki Allah'tan sonra ikinci büyük nimet sahibidir. Yani çünkü sizin hidayetinize vesile olmuştur. Sizin hayda hayda salat getirmeniz lazım diyor Allah Azze ve Celle. Öyle mi? İkincisi ise salat getirmek bu ümmetin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetin üzerindeki haklarından bir tanesidir. Yani genel olarak, umumi olaraktan din bize teşekkürü emretmiştir. Öyle değil mi? Din bize teşekkürü emretmiştir. Ve Allah Azze ve Celle teşekkür ehli olmayan insanları sevmez. Allah Azze ve Celle şakir olanları sever. Hem Allah'ın üzerindeki nimetlerine şükreden, hem de insanların kendilerine yaptıkları iyiliklere teşekkür etmeyi bilen insanları sever. Allah Azze ve Celle. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselama da yani teşekkür etmeyeceksek biz kime teşekkür edeceğiz? Üçüncü olaraktan biz peygambere kendimiz için teşekkür ederiz. Çünkü biz ona salat getirdikçe Allah azze ve celle bizim derecemizi ve makamımızı yükseltir. Öyle mi? Getirmedikçe de Allah nezdindeki derecemiz düşer. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Men salla aleyye vahideten sallallahu biha aleyhi aşara. Kim bana bir defa salat getirirse Allah azze ve celle onun ile ona 10 defa salat getirir. Yani siz bir defa Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem dediğinizde ne demiş oluyoruz? Ey Allah'ım sen peygamberimize onu öv, onun şanını, şerefini yücelt diyoruz. Allah bizi övüyor, bizim şanımızı, şerefimizi 10 defa fazla yüceltiyor ve bize merhamet ediyor. Tamam? Yapmadığımız zaman ise bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ragime enfuhu. Ragime enfuhu. Burnu sürtsün. Kimin? Yanında ben zikredildiğim halde bana salat getirmeyen adam. Burnu sürtsün. Sizin en cimriniz ben yanında zikredildiğim halde bana salat getirmeyendir. Hiçbir meclis yoktur ki otururlar, Rablerini anmaz, peygamberlerine salat getirmezler. Mutlaka kıyamet gününde o meclis onlar için bir pişmanlık olacaktır, diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? Yani öyleyse üçüncü olarak biz niye peygambere salat getiririz? Kendimiz için. Şanımız Allah katında yücelsin. Ta ki mertebe olarak cimriler, burnu sürtenler mertebesine düşmeyelim. Bana en çok salat getireniniz, benim şefaatime en çok nail olacak olanınızdır. Kıyamet gününde bana en yakın olacak olanınız, bana en çok salat getirecek olanınızdır, diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani salat getirmenin biraz da bize de şeyi var. Biraz değil, çoğunlukla bize faydası var. Getirmememizin de çoğunlukla bize zararı var. Ha bu umumen Peygamber aleyhissalatü vesselama salat getirme meselesi. Ayrıyeten Peygamberimiz bizden cuma gününde daha çok ve daha fazla salat getirmemizi istemiştir. Tamam mı? Cuma gününde. Neden? Allahu alem. Sadece bazı rivayetlerde demiştir ki cuma günü sizin salavatlarınız bana arz edilir. Yani melekler cuma günü bizim ona getirmiş olduğumuz salatları aleyhissalatü vesselama ona arz ederler. Falan oğlu falan sana şu şekilde salat getirdi derler diye. Peygamberimiz bugün de bana salat getirin diyor. Öyleyse cuma günü Müslümanların özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselama bol bol salat ve selam getirmeleri gereken günlerden bir tanesidir. Salatın manasını söyledik, selamı söylemedik. Selam nedir? Selam. Sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizde sellem ne demektir? Yani onu bedeni, dünyevi ve uhrevi bütün eksik ve ayıplardan uzak tut demektir. Onu esenlikte kıl demektir. Hem maddi hem de manevi olarak onu esenlikte kıl demektir. Tamam? Selamette, afiyette, esenlikte kıl demektir. Anlaşıldı? İnşallah. Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. Burada duralım inşallah. Cuma gününün farz kılınışı konusunda. Ondan sonra buradan devam ederiz. Sorusu olan? Mesela ehli hadis, ilim talebeleri arasındaki en şerefli talebeler, hadis ilmiyle iştigal eden talebelerdir. Neden? Çokça salat getirdiklerinden dolayı. Öyle mi? Yani alimlerin birçoğu mesela hatta bu konuda özel kitaplar yazanlar olmuş. Yani şerefu ashabil hadis diye. Hadis ehlinin şerefi. Niye? Hadis ehli en ilimler arasında hadis ile iştigal edenler en şerefli olanlardır. Her ilmin fazileti vardır. Her ilmin nisbi olarak güzellikleri vardır. Ama hadis okuyan öğrenci eğer okuduğu hadisleri idrak eder, anlar, yaşantıya dökerse hem o yani öğrenmesi bir ibadettir, yaşaması bir ibadettir, anlatması bir ibadettir, konuşması bir ibadettir, rivayeti bir ibadettir. Yani her şeyi kendi içerisinde bir güzellik olan bir ilimdir. Ondan dolayı şeydir, hadis talebeleri her zaman diğer talebelerden bu anlamda daha üstündürler. Evet, buyur. Hocam mesela salavat bitirmemiz gerektiğini söylüyoruz ya mesela cuma günü. Mesela biz önceki derste cuma hususundan bahsettik ya mesela dedi ki cuma gusülü cuma günü namazı kılındığı zaman kılınması gerekir diye. Bir daha söyle. Şimdi ta önceki derslerde cuma gününden dolayı mı cuma namazı gusül alınması lazım? Bu yoksa cuma namazından dolayı mı gusül alınması lazım? Ha dedik İbn Hazm diyor cuma gününden, cumhur diyor ki cuma namazından. Dolayı. Bu cuma günü komple. Yani başından sonuna cuma günü Perşembe günü bitip cuma günü girdikten sonra akşam gece daha öbür gün akşama kadar, yani cumartesi günün akşamına kadar istediğin vakitte istediğin kadar peygambere salat getirebilirsin. Cuma namazı kılması bile. Tabii tabii alakası yoktur yani. Cuma günü peygamberimize salat getirmenin cuma namazıyla bir alakası yoktur yani. Başka? Soru sorulan. Soru. Yok. Cuma günü ve cuma gecesi. Cuma gecesinin bir önceki gece mi? Tabii. Mesela diyelim perşembe günü güneş battıktan sonra cuma günü girmiş demektir artık. Yani bu miladi şeye göre gün ne zaman girer? Gece 12'den sonra girmiş olur. Ama normalde bugün İslam'a göre gün ne zaman? Günün bitimi akşam şeyin batımıdır. Güneşin batımı o günün bitimi demektir yani. Tamam? Başka sorusu olan? Sen bayram olduğundan dolayı bir tebrikleşme vesaire bir şey olabilir mi? Cuma gününde mi? Yok, böyle bir şey yok. Yani bayramdakinde bile ihtilaf var. Anlatmıştık değil mi? Demiştik bayram günü takabbalallahu minna ve minkum demek. Seleften kimisi bunu kerih görmüş. Bayram tebrikleşmesini. Çünkü demiş ki bu sünnete varit olmuş olan bir şey değil. Ama İmam Ahmed mesela demiş şeydir. Yani yapanın da selefi vardır. Yapmayanın da selefi vardır. Yani yapan için de seleften yapan vardır. Yapmayan için de yapan. Ben kimseye söylemem demiş. Ama söyleyene karşılık veririm demiş. Yani biri bana bayram mübarek olsun dediğinde veya Allah kabul etsin dediğinde ben Allah kabul et, seninkini de etsin derim. Ama ben kimseye durduk yere Allah kabul etsin demem demiş İmam Ahmed. Yani bu bayramın kendinde bile ihtilaf varken hani cuma gününde cuma gününün bayramlığıyla diğer bayram aynı değil. Yani. Tamam? Başka sorusu olan? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين